بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Bugün 23 Haziran 2009 Salı Akidetul Vasiye derslerimizin 19. dersi. Ne kadar ara verdik? Yaklaşık bir ay kadar. Bir ay kadar aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz geriye aldım. Şeyhülislam neler anlattı? Şimdi bir araya bir şey girdi. Ondan dolayı. Evet. Evet, kitabına nasıl başlamıştı? Bismillahirrahmanirrahim. Şunu alabilir miyim abi? Şu aradaki. Bu metni, orijinali. Demişti ki Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahillezî ersale rasûlehu bil hudâ ve dînil hak li yuzhirehu alâ dîni kullihi ve kefâ billâhi şehîden. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به توحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون بسبب ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامته ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين Şimdi en son söylediği paragrafta فَلَا اُدُولَ لِأَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاءَ اَمَّا جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ Resullerin kendisiyle geldiği şeylerden ehl-i sünnet vel cemaat sapmaz. فَاِنَّهُ اَسْصَرَاتُ الْمُسْتَقِيمُ Çünkü bu sıratul müstakimdir. Bu yol nedir? صَرَاتُ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah Azze ve Celle'nin kendisine değil mi? Nimet verdiklerinin yoludur. Evet. Kimlerdendir bunlar? Minen nebiyyine ve sıddıkine ve şuhada ve salihin bunlar. Tamam. Evet. Nebiler, sıddıklar, şuhada, şehitler ve salihler. Evet. İşte en son buraya kadar işledik. Sonra Musannif Rahimeullah şöyle devam etti. Ve kad dehale fi hazihil cümleti. Diyor ki ve kad dehale girmiştir fi hazihil cümleti bu cümleye. Yani bu cümleten kastımız bizim bu akidemizi genel olarak. Bu akidemize, bu nefi ile alakalı, ispatla alakalı, Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatları, bunlarla alakalı bu toplu verdiğimiz akide şu girmektedir. Ma vasafallahu bihi nefsehu. Allah Azze ve Celle'nin kendisini vasfettiği şey girmektedir. Nerede? Fi suretil ihlas. İhlas suresindeki. Elleti o İhlas suresi öyle bir suredir ki ta'dilu suretel Kur'an. Kur'an'ın üçte birine denk gelir. Haythu yekul ki Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Kul huvallahu ahad de ki Allah ahaddir. Allahu samet, Allah samettir. Lem yelit ve lem yulet. Doğurmamıştır ve doğmamıştır. Ve lem yekul lehu kufuven ahad. Onun bir küf'ü yoktur, dengi yoktur. Şimdi oku orayı. Bismillah. Musannif nasıl şey, mütercim nasıl yapmış? Kaldığımız yerden devam edelim. Evet. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle buyurur. Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk düşen İhlas suresinde Yüce Allah'ın kendi zatına dair belirttiği vasıfları da bu çerçeve içerisindedir. Yüce Allah bu surede şöyle buyurmaktadır. De ki, o Allah'tır, bir tektir, Allah'tır. Samettir, doğurmamıştır, doğrulmamıştır. Kimse de onun dengi değildir. El-İhlas 1-4. Evet. Şey mi? El-Haras. Şu şekilde devam edelim. Tamam, oraya kalalım. Burayı bir anlatalım ondan sonra. Bir de Şeyh Halil Harras ne demiş ona bakarız. Tamam. Şimdi İbn-i Teymiye dedi ki bu topluca bizim söylediğimiz bu cümleye Allah Azze ve Celle'nin İhlas Suresi'nde kendisini vasfettiği şeyler girmektedir. Ve bu İhlas Suresi Kur'an'ın üçte birine denk gelir. Şimdi bir kere İbn-i Teymiye'nin bu lafı yani İhlas Suresi'nin Kur'an'ın üçte birine denk gelmesi Kur'an ve sünnetten almıştır. Yani sünnetten almış bir lafızdır. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Buhari müslimdeki hadiste ya'cuzu ahadukum en yakra thulusel Kur'an fil leyle. Yani sizden birisinin bir gecede Kur'an'ın üçte birisini okumak kendisine güç gelir mi, zor gelir mi lafzında tipinde rivayetler var. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sonunda yemin ederek İhlas suresinin Kur'an'ın üçte birine denk geldiğini söylüyor. Ancak burada işgal gibi görünen bir şey var. İşgal gibi görünen bir şey var. Yani düşün mesela İhlas suresinin bir kere okunması Kur'an'ın kaçta birine denk geliyor? Üçte birine. Yani on cüz. İki kere okusan üçte iki. Değil mi? Evet. Üçte ikisi bir kere daha okusan Kur'an'ın tamamı. Şimdi düşün ki bir insan üç kere namazda ihlas okusa namazda Fatiha okumuş yerine geçer mi? Geçmez. Bak o zaman bu ve buna benzer rivayetler. Bu ve buna benzer rivayetler. Alimler diyor ki fil ceza la fil icza. Bu lafı kullanırlar. Fil ceza la fil icza. Bu ve buna benzer rivayetler mükafatta denk gelmek şeklinde anlaşılır. Yoksa tamamıyla komple karşı tarafı karşılar manasında değil, denk gelir manasında değil. Mesela bazı naslar vardır. Şimdi birazdan daha geniş anlatacağız da. Bir şey bir şeye denk geliyor nasta. Yani bu bunun gibidir. Bu demek değildir. Bütün yönüyle o onu içermiştir. Yani manevi olarak içer. Evet. Yani ceza mükafatta icza caizlikte değil. Yani mükafatta denktir ama caizlikte denk değildir. Yani ne demek bu? Yani mükafatta denktir tamam sen onun sevabını alırsın. Sevabını alırken de icmali sevabını alırsın. Tafsili değil o da gelecek. Sevabını alırsın. Ama tam onun karşılığını verir mi? Yani onun gördüğü işlevi görür mü her noktada? Yok. İşte o da icza kısmı. Tamam mı? Yani bazı şeyler vardır mesela naslarda bazı şeylere benzetilmiştir. O yüzden bazen bir şeye benzetilir. Bu benzetme illa bütün yönüyle karşı tarafı her böyle şeyini içine almış demek değildir. Böyle anlamak şart değil. Değil mi? O yüzden mesela bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Mesela hatta rivayetlerde فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنِ sanki Kur'an'ı okumuştur diyor. Sanki Kur'an'ı okumuştur. Şimdi burada baktığın zaman sanki Kur'an'ı okumuştur. Burada kişinin Fatiha'yı okumasıyla Kur'an'ı okumuştur. Sanki Kur'an'ı okumuştur benzetmesi. Bu sevap yönüyle midir? Yoksa hakikaten Kur'an'ı gerçek manasıyla okumuşsun yönünde midir? Bu da icza kısmı dediğimiz. Hayır, icza kısmını karşılamaz. Ceza kısmını karşılar, sevap kısmını karşılar. Çünkü bazen bir şeye benzetilir dediğim gibi. Bu bütün yönle benzetilmesini gerektirmez. Bu zaten Arap dilinde cümlelerin siyakında da mevcuttur yani bu. Buna benzer şeyler çoktur. Evet. Yani mesela alimler diyor ki düşün ki bir insan bir rekatta üç kere İhlas Suresini okusa. Dese ki üç kere İhlas Suresi Kur'an'ın neyine denk geliyor? Bütününe denk geliyor. Bu Kur'an'ın bütününde ne var? Fatiha var. O zaman diyor ki adam ben 3 kere okurum İhlas ve bu Fatiha için bana caiz gelir. Bu hadise göre bunu diyemez adam. Tamam mı? Bunu diyemez adam. Halbuki mantıken baktığın zaman yani niye olmasın ki? Bize diyoruz ki hayır burada bazen nasla bir şeye benzetilir. Bu bütün yönüyle ona benzemesini hiçbir zaman gerektirmez. Ona benzemesini hiçbir zaman gerektirmez. Evet. O yüzden bir insan gelse bize dese ki ben bir namazda 3 kere hilas okuyacağım. Bu bana caiz mi? Biz deriz ki ceza olarak sana yeter. Yani mükafat olarak. İcza olarak yani onun yerine geçmek olarak caiz olarak yetmez. Caiz olarak yetmez. Ancak yine alimler diyor ki mesela bu İhlas suresinin Kur'an'ın 3'te birine denk gelmesi sevap olarak bile baksak, yani ceza kısmı sevap olarak baksak, bu icmali olarak sevaptır. Yani genel kalıp olarak Kur'an'ın 3'te birini karşılıyorsun. Yoksa bu tam tafsili olarak yine karşılamaz diyor bazı alimler. Tafsili olarak değil. Çünkü neden? Mesela Kur'an'ın her bir harfinde ne var? 10 sevap var. İhlas okuyan bu hadise göre ne aldı? Kur'an'ın 10 cüzünü aldı. 10 cüz içinde binlerce harf. Bunlar milyarlarca sevaba denk gelir. Milyonlarca sevaba denk gelir. Evet. Diyebiliyor muyuz Fatiha tafsili olarak? Fatiha tafsili olarak 10 cüz okuyanın sevabını almıştır. Mümkün değil. O yüzden bu icmali olarak. Bu aslında biraz meselenin gaybi boyutu olmakla beraber sana naslarda aslında genel bir fazilete değinme babında bunları söylüyor. Yani 3 cüzün genel bir icmali bir sevabını alır. Hani sanki bir insan okumuş da 10 cüz Kur'an okumuş da o sevabı alır da ama böyle işin tafsiline indiğin zaman işte her harfine 10 sevap falan işte bu noktada da 10 cüze denk geliyor falan bunu söylemek çok zor. Üç kulhü, ondan mı geliyor acaba? O düşünceli mi söylemiş? Yani Allahu alem mümkün. Ya. Mümkün. Ama o zaman o elham nereden çıktı onu da söylemek lazım yani. Tamamlıyor ya Fatiha'yla onlar. Şimdi yok. Öyle diyorlar yani toplumda. Evet. Genel geçer bir şey var. Evet. Tamam. O yüzden evet. Diyoruz ki burada tavsili sevapta değil, icmali sevapta. Yani icmali sevaptan kastımız ne? Yani düşün ki bir insan 10 cüz Kur'an okudun mu bir fazilet, bir ecre ulaşır değil mi? O manada genel olarak böyle kaba olarak o ecre ulaşır. Yoksa illa 10 cüz okuyanın tavsili olarak sevabına ulaşmış değil. Evet. Düşün burada bir adam 10 cüz okuyacak ve o yanındaki insan da ihlas okuyacak ve tavsili sevapta onunla eşit olacak. Bu mümkün değil. Aksi halde ebür naslarla şey yapmamız lazım. Evet. Yani düşün ki o zaman şöyle mi diyeceğiz? Kur'an'ın her bir harfine 10 sevap verilir ama İhlas suresi hariç. Çünkü İhlas suresi kendi başına 10 cüze denk geliyor zaten. Ne oluyor o zaman naslar? Değil mi? Bir nasla diyor ki her harfi 10 sevap. Şimdi İhlas suresinin harflerini topla. Bir de 10 cüzün harflerini topla. Tamam mı? Ona göre İhlas suresi diyelim ki işte 25 bin yaptı mesela sallıyorum. İşte 10 cüzde 250 milyon yaptı. Çünkü biz her harfine 10 sevap dediğimiz zaman onu İhlas suresine de uygulamamız lazım. İhlas suresini kim müstesna kılmış? Değil mi? Ha, o zaman burada diyoruz ki İhlas suresinin faziletine burada delalet vardır ve tafsili olarak 10 cüz okuma sevabı vardır. Yoksa harflerini topla 10 cüzün işte bilmem 1.563.000 etti mesela sallıyorum. Ha, İhlas suresinde de 1.563.000 bunu söylemek çok zor. Ve bunu da kolay kolay hiçbir ilmini söylemez. İcmali bir sevap alıyorsun. Tavsilli değil. Evet. Tamam mı? Tavsilli değil. Evet. O yüzden yani naslarda çünkü aksi halde mesela rivayetlerde Kur'an'ı okumuş gibidir. Aksi halde Fatiha'ya da bu yeterli dememiz lazım olur. Evet. Bunu da kimse söylemez zaten. Evet. Tamam. Çünkü 3 kere İhlas'ı okuyan Kur'an'ı okumuştur. Kur'an'ın içinde de Fatiha var. Tamam. Zamm-ı Sure de okumuş oldum. İki tane İhlas Suresi de orada yanıma kar kaldı vesaire böyle. Bu tip hesaplar tamam mı? Bunlar şey değil. Çünkü zaten Arap dili edebiyatında bunun yeri vardır. Yani teşbih dediğimiz tamam mı? Teşbihin vecihleri vardır, yönleri vardır. Yani bazen bir şey bir şeye benzetilir, büyük ölçüde bir benziyor demektir. Bazen bir şeye benzetilir, tek bir cüzde, tek bir cüz kastedilir. O yüzden bu naslarda gelen keenneme yani teşbih ifade eden bu lafızlar evet. illa bütün yönüyle teşbihi gerektirmez. Buradan zaten bir delalet vardır bizim söylediğimize. Tamam? O yüzden mesela izâ şubbihe şey'un bi âhara la yelzemu min zâlike etteşbihu min kulli vecihin. Bu tür lafızlar kullanırlar alimler. Bir şey bir şeye benzetildiği zaman bütün yönüyle, bütün vecihleriyle birbirine benzemesini gerektirmez. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Men kâle la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alâ kulli şeyin kadir. 100 kere bunu derse ne diyor? Adem oğlundan tamam? Adem ona veya İsmail oğlundan 10 kişiyi azat etmiş gibidir. Kaç kere söylerse? 100 kere söylerse. Adem yani İsmail oğlundan kaç kişiyi azat etmiş olur? 10 kişiyi azat etmiş olur. Peki başka naslara bakıyoruz. Kim diyor onu 10 kere söylerse İsmail oğlundan kaç kişiyi azat etmiş olur? 4 kişiyi azat etmiş olur. Halbuki eğer 100 kişi 10 kişiyi azat etmişse, 10 kişi 4 kişiyi azat etmişse normalde 100 kişinin 40 kişiyi azat etmesi gerekmiyor muydu? Çünkü 10 başına kaç tane var? Çünkü şimdi dedi ki 10 kere bin hasta yani. Diyor ki bin hasta diyor ki 10 kere okuyan 4 tane İsmail oğlundan tamam 4 kişiyi azat etmiş gibidir. Ha, şimdi bak. Şimdi 100 kere okuduğun zaman kaç olması lazım? 40. Şimdi başka nasılsa bakıyoruz kim 100 kere okursa 10 kişiyi azat etmiş olur. Ha, o zaman demek ki bak anlatabiliyor muyum? O zaman nasıl yapacağız bunları? Şimdi o zaman diyoruz ki burada bak etmiş gibi olur. Ha, işte burada teşbih noktası vardır. Bazen bir şey bir şeye benzetildiği zaman onu çünkü aksi halde matematik olarak hesapladığımız zaman bu naslara göre tamam mı? Çelişki vardır demiş oluruz ki bu da ebeden. Çünkü biz çelişki vardır diyen insana deriz ki hayır burada teşbih vardır. Teşbih karşı tarafın bütün yönleriyle, bütün vecihleriyle benzemesini gerektirmez. Evet. Anlatabiliyor muyum? Aksi halde ben şimdi 10 kere okusam 4 tane köle azat ettim. Sonra tutarım bir 10 daha okurum etti 8. Aradan 10 dakika geçer bir 10 daha okurum öyle 100'e tamamlarım 40 olur. Ama bakıyorsun bir nasta bu nasta 100 kere okuyanı 10 kere diyor. Başka evet. nasta 10 kere okuyana 4 kere diyor. Halbuki 100 kere okuyan bu mantıkla 40 olması lazım. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bazen bir şey bir şeye benzer. Bütün yönleriyle olmasını gerektirmez. Evet. Bu aslında şeye de benzer. Mesela fakirlerin zenginlerden önce cennete girme olayı. Fakirlerin zenginlerden önce cennete girme olayı da bu şekildedir. Fakirlerden. Çünkü mesela bir rivayete bakıyorsun diyor ki 40. Bir rivayete bakıyorsun diyor ki 120 sene önce. Bir rivayete bakıyorsun 500 sene önce. Ne yapacağız şimdi biz bunları? Evet. Bütün o zaman bunların hepsi nedir? İcmali noktasıdır. Çünkü bazı fakirler vardır mesela. Fakirliği başka fakirden daha muhtaçtır. Daha hacet altındadır. Evet. Bazı zengin vardır başka zenginden daha üst derecededir. Evet. Ve bunlar bunlara göre muamele alacak. Düşün ki bir tane zengin, belli bir seviyedeki zengin, bir yerde bir fakir var, o da belli bir derecede fakir, ona göre 120 sene sonra geç gelecek. Ama düşün ki o kadar çok fakir var ki ve onun karşısında da çok çok fazla bir zengin adam var, belki de o 500 sene sonra gelecek. Bunların hepsi ne? İcmali benzetişler, tamam mı? O yüzden baktığımız zaman zaten bunların hepsi ortaya çıkıyor. Şimdi mesela senin üzerinde köle azat etme borcu var. Gerek nezille olsun, gerek yemin kefareti şudur budur. Sen işte la ilahe illallah vahdehu la şerike lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alâ kulli şeyin. Tamam 4 tane köle azat. Tamam. Olmaz yani. O yüzden bunların hepsi ne diyoruz? Fil ceza la fil icza. Tamam. Fil ceza la fil icza. Evet. O yüzden bak mesela burada Şeyh Hüseyin'in elimde şeyi var. Şunu bir okuyayım. Bu güzel de Şeyh Hüseyin. Şeyh Hüseyin diyor ki فَهَذِي سُورَ تَعْدِلُ سُورَةَ الْقُرْآنِ Bu sure yani İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denk gelir. فِي الْجَزَا لَا فِي الْاِجْزَا Ceza noktasında, icza noktasında değil. Yani sevap noktasında, caiz olma noktasında değil. Yani onu karşılar işte bu sana caizdir, yeterlidir noktasında değil. Tamam. وَذَٰلِكَ كَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olduğu şey gibidir. Nedir o? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Men kâle la ilahe illallah. Kim la ilahe illallah derse vahdehu la şerike leh. Vahdehu la şerike leh. Lehul mulku lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Aşara merrat. Bunu 10 kere derse keenneme a'taka erba'a enfusin min beni İsmail. İsmail oğlundan 4 kişi azat etmiş olur. Bir rivayette 100 vesaire. Fel yuzi uzalikane yetak erba rikabin mimmen vecebe aleyhi zalik. Yani İbn Hüseyin şimdi burada soru soruyor. Aslında soru sorarken yani bir şeyi anlatmak istiyor. Diyor ki 4 tane diyor köle azat eden üzerinde 4 tane köle borcu olan yani pardon bunu 10 kere söyleyen hakikaten 4 köle azat etmiş yerine geçer mi? Hakiki manada. Bunu 10 kere söyleyen. Yani burada diyor ki ve kale hâzâ zik bir saniye. Fehel yuczi uzâlike an itâk erba rikâbin mimmen vecebe aleyhi zâlik. Yani düşün ki birisinin üzerine köle azat etme var. Bunu söylemesi onun üzerine, onun yerine geçer mi? Yani kâle hâzâ zikir aşara merrat. Bu zikri 10 kere söyleyen üzerinden kalkar mı? Bu ebeden. Fenekul la yuczi. Deriz ki hayır. Bu ona caiz gelmez. Yani kafi gelmez. Emmâ fil ceza. Sevaba gelince, ödüle gelince fe ta'dilu hâzâ. Evet, buna denk gelir. Kemâ kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi. فَلَا يَلْزَمُ مِنَ الْمُعَادَلَةِ فِي الْجَزَاءِ مِنَ الْمُعَادَلَةِ فِي الْجَزَاءِ الْمُعَادَلَةُ فِي الْإِجْزَاءِ Cezada denklik, iczada denkliği gerektirmez. Yani sevapta denklik, caiz olmadaki denkliği gerektirmez. O yüzden diyor ki, وَلِهَذَا لَوْ قَرَعَ سُورَةَ الْإِخْلَاسِ Birisi İhlas suresini okursa, فِي الصَّلَاةِ namazda, سَلَاسَ مَرَّاتِ üç kere, لَمْ تُجْزِئُهُ عَنْ قِرَاتِ الْفَاتِحَ Fatiha yerine ne? Geçmez. Kitap ismi ya kitabı. Bu Akidetül Vasıtiye şerhi şeyin Şeyh Hüseyin'in. İki cilt tabi bu. Bunun ikinci cildi de var. İki cilt evet. Mesela baktığımızda bazı naslar var mesela ahir zamanla alakalı. Yani işte zaman fesada uğramış, işte fitneler iyice şiddetlenmiş vesaire bu zamanda. Naslar var mesela. Böyle bu zamanda amel eden bir insana, amel eden bir mümini yani sahabeden 50 kişinin ecri var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sahabeden 50 kişinin ecri var. Yani şöyle mi diyeceğiz? İşte bak 50 sahabenin ecri. Tamam mı? 50 sahabenin ecri. Şimdi tamam bir insan bir amel yaptı. Bir tane sahabe şimdi ömür boyu bir amel yapmış. Tamam mı? Böyle 50 tane sahabe düşün. Hayatı boyunca hep ameller işlemişler. Sen bir amel yapıyorsun. Onların her birinin müminliğinden ölümüne kadar bütün amellerine denk geliyor. Böyle mi düşüneceğiz yani? Değil mi? Böyle mi düşüneceğiz? Yok. Evet. Ama deriz ki o amelde icmali olarak nedir? O amelde onun sevabını almıştır. Yani sen bir namaz kılmışsındır, o da bir namaz kılmıştır. Senin namazın onun namazına icmali olarak bir denktir. Yoksa o sahabenin senin bir namazın, o sahabenin bütün hayatını alacak değildir. O yüzden zaten bundan dolayı Nebi Sassam demiyor mu? لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ Sizden birisi Uhud kadar bir şey infak etse, yani altın olarak infak etse, Uhud'da kadar yani altın infak etse yani sahabenin ne mudduna ne de nısfına ulaşamaz. Anlatabiliyor muyum? O zaman bak nasları topladığımızda hepsi bunların ortaya çıkıyor. O yüzden bunların hepsi icmali. Çünkü sahabecilik şerefine ulaşmak en üst makamdır. Bizler için. Biz de ona ulaşamayacağımız için şu an bir sahabeye ulaşamayacağız zaten ki bu nasda zaten açık açık belli. Yine Nebi Sassanem diyor ki sizden biri mesela işte naslara baktığımızda mesela Ramazan umresinin hac etmiş gibi olduğunu söylüyor. Şimdi bir şöyle diyebilir miyiz? Bir insan Ramazan umresine gitse tamam hac ona caiz kılmıştır. Tamam hac üzerinden kalkmıştır. Bitti. Artık hacca gitmesine gerek yok. O İslam'ın şartlarından olan hac ondan düşmüş. Değil. Ama baktığımız zaman naslara Ramazan umresinin hac değerinde olduğu var. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi tavsili icmali takribatlardır. Tamam. Evet. Şimdi burada önemli bir şeyler söylememiz lazım isim sıfatla alakalı. Şimdi burada dikkat ettiğimiz zaman Şeyhülislam'ın lafına baktığımız zaman diyor ki Ta'dilu sulusel Kur'an. Kur'an üçte birine denk gelir ve dedi ki bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendi sözü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste Fatiha'nın yemin ederek, kasem ederek Fatiha'nın Kur'an'ın üçte birine denk geldiği söyleniyor. O zaman diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin kelamının bazıları bazılarından üstündür. Şimdi İbn-i Teymiye Rahimullah demiştir ki Allah Azze ve Celle'nin bazı kelamının bir kısmından üstündür. Ancak bu konuşanı itibar alarak değil. Çünkü konuşan Allah Azze ve Celle. Konuşulan mevzuyu tamam? Evet. İtibar alarak bakacaksın olaya. Bu noktada diyeceksin. Allah'ın kelamının bir kısmından daha üstündür. Bunun delillerinden bir tanesi bu Fatiha suresi. Çünkü Fatiha suresi mesela Kur'an'ın üçte birine denk gelir diyor. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin bazı kelamından üstün. Aksi halde bütün sureleri Kur'an'ın üçte birine denk gelir demek zorunda olurdu ki bu da abes olur. O yüzden deriz ki neden özellikle İhlas suresi zikredilmiş ki? Evet. Burada mesela İhlas suresine özel bir rivayet var. Mesela Kur'an'ın üçte birine denk gelmesi. O yüzden biz de buradan anlıyoruz ki Kur'an'ın üçte birine denk gelme olayından anlıyoruz ki Kur'an'ın Allah Azze ve Celle'nin kelamının bir kısmından daha üstündür. Şimdi ben inşallah şey okumak istiyorum burada. Şeyhülislam'ın bir sayfalık bir yazısı var. Bu konuyla alakalı önemli. Onu okuyalım inşallah. Diyor ki rahimahullah faslun fasıl. Ve emme's sualu an ma'na hadhihi'l muadale ma'al iştirak fi kevnil cemi' kelamullahi fe hadha's sualu yetadammanu şey'eyn. İbn-i Teymiye soru soruluyor, tamam mı? İbn-i Teymiye soru soruluyor. Bu şeyin denk olmaları var ya, işte İhlas Suresi Kur'an'ın üçte birine denktir vesaire. Bununla alakalı. Şimdi diyorlar ki, yani bunların bütün bu Kur'an'da geçen şeylerin Allah Azze ve Celle'nin kelamı olduğunda iştirak etmelerine rağmen, tamam mı? Bu muadele, yani bu denk gelmek ne oluyor? Bu denk gelme ne oluyor? Yani mesela İhlas Suresi'nin Kur'an'ın üçte birine denk gelmesi ne oluyor? Nasıl anlamamız lazım? İbn-i Teymiye diyor ki işte bu soru iki şeyi kapsar. يَتَدَمَّنُ شَيْئَيْنْ اَحَدَهُمَا Bu iki şeyden bir tanesi اَنَّ كَلَامَ اللّٰهِ Yani aslında bu soruyu şöyle anlamamız lazım diyor İbn-i Teymiye. İki yönden anlamamız lazım. اَنَّ كَلَامَ اللّٰهِ هَلْ بَعْدُهُ اَفْضَلُ مِنْ بَعْدٍ اَمْلَى Allah Azze ve Celle'nin kelamının bir kısmından daha faziletli midir yoksa değil midir? Soruya böyle bakalım diyor İbn-i Teymiye. وَالثَّانِي ve ikinci soru olarak مَا مَعْنَا كَوْنْ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ تَعْدِلُ سُلُسَ الْقُرْآنِ Ve قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٍ yani İhlas suresinde Kur'an'ın üçte birine denk gelmesi ne demek? وَمَا سَبَبُ ذَٰلِكَ Ve bunun sebebi nedir? O zaman şimdi aslında genel olarak soruda şöyle bir şey var. Yani Allah Azze ve Celle'nin bütün ayetleri, bütün sureleri kendi kelamı Kur'an'daki. Bütün sureler hepsi Allah Azze ve Celle'nin kelamı. Yani bunların hepsinin Allah Azze ve Celle'nin kelamında ortak olmalarına rağmen, yani hepsinin Allah Azze ve Celle'nin kelamı olmasına rağmen, tamam mı? Bu muadeleyi, yani İhlas Suresinin Kur'an'ın üçte birine denk gelmesini nasıl anlayacağız? Tamam? Yani nasıl ki Firavun hakkında bahsedilen bir şey Allah'ın kelamı? İhlas Suresi, değil mi? Yani Kur'an'da Firavun hakkında. İhlas Suresi de Allah'ın kelamı. O yüzden İbn-i Teymiye diyor ki bu soruya iki şık, yani iki yönlü bakalım. Birinci soru şöyle deriz. Allah Azze ve Celle'nin kelamının bir kısmından üstün müdür? Yoksa değil midir? İkincisi, eğer böyleyse Kul huvallahu ahadın, yani İhlas Suresinin Kur'an'ın üçte birine denk gelmesinin manası nedir ve sebebi nedir? İbn-i Teymiye rahimahullah diyor ki fenekul, deriz ki emmel evvel, birincisine gelince ki, yani birinci sual neydi? O birinci sual Allah Azze ve Celle'nin kelamının bir kısmından daha faziletli midir diyebilir miyiz? Diyor ki mes'eletun kebira. İşte bu ilk soru, ilk şık büyük bir meseledir. Fennazu mutenazi'una fiha niza'en munteşiran. İnsanlar burada acayip derecede nizâ etmişlerdir bu mevzu hakkında. Tartışmaya girmişlerdir ve bu çok münteşir bir tartışma olmuştur insanlar arasında, taifeler arasında. Fetavaifu yekulun. Bazı taifeler şöyle diyorlar bunun hakkında. Ba'du kelamillah efdalu min ba'din. Demek ki bazı taifeler demişlerdir ki Allah Azze ve Celle'nin kelamını, tamam mı? Kelamının bazısı, bir kısmı, bir kısmından daha üstündür. Sonra kema netekat bihi en nususun nebeviye. Nebevi nasların, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen nasların delalet ettiği üzere. Ki İbn-i Teymiye'nin bu lafızından ne anlıyoruz? O da ilk görüşü kabul ediyor. Ki edecek şimdi. Haysu akbara. Çünkü şöyle haber vermiştir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Anil Fatiha. Fatiha hakkında. Ennehu lem yenzil fil kitab fil kutubu selase misluha. Üç kitapta, yani bu İncil, Tevrat, Zebur, burada misli gibi inmemiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bundan haber vermiştir bize. Fatiha. Buradan ne anlıyoruz? Demek ki Allah'ın kelamının bir kısmı, bir kısmından üstündür. İncil Allah'ın kelamı, Tevrat Allah'ın kelamı, Zebur Allah'ın kelamı. Evet. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor ki Fatiha, bu üç kitapta Fatiha gibi bir sure inmemiştir. Evet. Demek ki Fatiha onların bütün surelerinden üstün. Evet. Durum böyle olunca demek ki Allah'ın kelamının bir kısmı, bir kısmından üstün. Ve akbaran suretil İhlas. İhlas suresi hakkında da şöyle haber vermiştir. Enna te'adilu thulusel Kur'an. Kur'an'ın üçte birine ne? Denk gelir. Ve ceale ayetel kursi. Ve ayetel kursi ne yapmıştır? A'azama, ayetin fil Kur'an. Kur'an'daki en azim ayet demiştir. Evet. Demek ki bazıları bazılarından daha azim. Tamam? A'azama, ayetin fil Kur'an. Keme sebete zelike fis sahihin. Fis sahih. Sahihte varid olduğu gibi. Sahih-i eylan. Ve keme sebete zelike fi sahih-i muslim. Sahih-i muslimde sabit olduğu üzere. Enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâle li ebi, li Ubey ibn-i Ka'b. Ubey ibn-i Ka'b'e şöyle demiştir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ebel mundir. Ey Eba Münzir, etedri eyyü ayetin fi kitabillahi me'ake azam. Yani Allah Azze ve Celle'nin en azim kitabında en azim ayet hangisidir? Diye soruyor. Ne diyor? Kale, diyor ki Ubey ibn-i Kâb. Kultu, dedim ki ben, Allahu ve Resulü alem. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Kale, sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem devam eden diyor ki, ya Ebel Münzir, ey Eba Münzir. Etedri eyyü ayetin fi kitabillahi azam. Allah'ın kitabında en azim ayet hangisidir? Kale, yine diyor ki, kultu, dedim ki, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyumdur. Yani ayetel kürsi. Kale, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, yine Ebel Munzir diyor ki, fedarabe fi sadri, göğsüme vurdu, sırtıma vurdu. Ve kale, dedi ki, liyehnikel ilmu Ebel Munzir. Yani bu ilimden dolayı sana ne mutlu. Ey Ebel Munzir, dedi diyor. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu ne yapıyor? Tasdik ediyor göğsüne vurarak. Tamam. Ravahu İbn-i Ebi Şeybe. Bunu İbn-i Ebi Şeybe rivayet ediyor. Fî musnedihi. Müsnedinde. Bi isnadi muslim. Muslim isnadında. Ve zâde fîhi. Ve şöyle bir ziyade yapıyor. Ziyade var. Vellezî nefsî biyedih. Nefsim elinde olana yemin ederim ki inne li hazihi'l aya lisanan ve şefeteyn tukaddisul melike inde saqil arş. Nefsim elinde olana yemin ederim ki bu ayetin dili ve iki dudağı vardır. Ha? Melik olan, yani Allah'ı arşın saqında, saqının yanında takdis etmekte. Tamam? Sonra devam ediyor. Diyor ki ve ru'yeydan, yine şu rivayet edilmiştir. Seyyidet ayel Kur'an. Kur'an ayetlerinin seyyididir, efendisidir şeklinde. Ve kad kâle teâlâ. Yine Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne buyuruyor? Mâ nensah min ayetin. Ev nunsihe ne'eti bi hayrin minha ev mitleha. Ne diyor? Biz bir ayet nesk edersek, bak lafızlara dikkat edin. Biz ayet nesk edersek veya unutturursak ondan daha hayırlısını, mislini veya daha hayırlısını getirir. Demek ki daha hayırlısı var. Evet. Demek bazıları bazılarından daha hayırlısı, daha üstün. Tamam? Fa akhbara annahu yati bi khayrin minha. Ve Allah Azze ve Celle Kur'an'da buyurduğu üzere daha hayırlısını getireceğinden haber vermiştir. Ev misle veya mislini getireceğinden haber vermiştir. Ve hada beyanun minallah. Bu Allah'tan bir beyandır. Li kauni tilkel ayati kad yati bi misliha taratan ev khayrin minha ukhra. Bazen Allah mislini getirir, bazen daha hayırlısını getirir. Evet. Bunu beyan etmiştir. Fedelle zalik. Bu da delalet etmiştir. Ala ennel ayat tetemâselu târaten ve tetefâdel uhra. Bazen misli, bazen birbirine denk gelir, bazen de birbirinden daha faziletli olur. Ve eydan aynı şekilde fettevrat vel incil vel kur'an cemi'uha kelamullah. Tevrat da İncil de Kur'an Allah'ın kelamıdır. Değil mi? Ma'a ilmil muslimin bi ennel Kur'an efdalul kutubi selase. Müslümanların da bildiği üzere Kur'an bu üç kitabın en faziletlisidir. Kâle Teâlâ, Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Ve enzelnâ ileykel kitâbe bil hak. Biz sana kitabı hak olarak indirdik. Musaddikan limâ beyne yedeyhi minel kitâb ve muheyminen aleyh. Tasdik ederek ney? Limâ beyne yedeyhi minel kitâb. Öndeki kitabı tasdik ederek. Muheyminen aleyh ve üzerine muheymin olarak. Bunların hepsinden bulamıyor. Ve kâle Teâlâ, Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. İnna nahnu nazzalna zikra. Biz zikri indirdik ve inna lehu lehafizun. Onu koruyacak olan da biziz. Tamam? Yani kim neden bahsediyor? Kur'an'dan. Kur'an'a özel bir koruma verilmiş. Demek ki diğer kitaplardan daha üstün vesaire. Sonra yine Kur'an Mecid diye isimlendirilmiştir, Kerim diye isimlendirilmiştir, Aziz diye isimlendirilmiştir. Değil mi? Sonra raci olan görüşe göre Kur'an abdestsiz ellenmez. Ala kulli hal yani. Şey geçiyoruz biraz. Tamam? Evet. Yani bütün bu ya daha sayacak şey çok. Ben yani bu özetini şey yaptım. Daha burada Şeyhülislam İbn-i Teymiye'den okuyacağımız şey çok. Yani bütün bunların hepsi delalet ediyor ki Kur'an'ın bir yani Allah'ın kelamının bir kısmı nedir? Bir kısmından daha faziletlidir. Tamam. Şimdi inşallah devam ediyoruz. Sonra ne dedi? Yani bu bizim söylediğimiz çerçeveye ne dahil olmakta? İhlas Suresi. Şimdi İhlas Suresinin önce inişine bakalım. Şimdi İhlas Suresini kısaca tefsir edelim inşallah. Sonra Halil Herras'tan okuyup dersi bitirelim inşallah. Şimdi Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde yine Ubey İbni Ka'b radıyallahu anh'tan bu ayetin inişi hakkında rivayet var. Diyorlar ki müşrikler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ya Muhammed insib lena rabbek. Rabbini bize vasfet. Bak şimdi. Subhanallah. Sonra Allah azze ve celle bu ayeti indiriyor. Bu sureyi indiriyor. Bak şimdi. Diyor ki ya Muhammed insib lena rabbek. Bu isim sıfatlarda ehli sünnetten başka bütün fırkalara reddiyedir aslında. Bütün fırkalara. Evet. Neden? Şimdi öncelikle şunu anlıyoruz ki müşrikler de Allah'ın bir vasfının olmasını gerekli görüyorlar. Yani Allah'ın vasfı olmak zorunda. Bunu biliyorlar müşrikler. Bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki bize Rabbini vasfet. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de demiyor siz şirke girdiniz, siz zaten müşriksiniz. İyice müşrik oldunuz. Allah'ın sıfatları olur mu? Evet. Allah'ta ne sıfat var? Anladın mı? Hani bu Cehmiye'nin söylediği gibi. Bak şimdi bu müşrikler bu noktada Cehmiye'den daha tevhid ehli bu noktada. Cehmiye'den daha tevhid ehli, Cehmiye'den daha akıllı. Ve Allah Azze ve Celle de bilakis tasdik ederek, yani kendi vasfı vasfının bulunduğunu tasdik ederek, tamam mı? Bunu indiriyor. Dikkat edin, ayetin nuzul sebebiyle ayet başlı başına bir şeydir. İsim sıfatta bir temel dayanaktır yani. Müşrikler geliyor Allah Resulüne diyor ki bize Rabbini vasfet ve Allah da kendisini vasfeden Suret-i İhlas'ı indiriyor. Çok acayip bir şeydir yani. Tamam? Suret-i İhlas'ı indiriyor. Şimdi bu arada bunu söylerken aklıma bir şey geldi. Şimdi ona aslında girmeden önce bir şeyler daha söylememiz lazım İhlas Suresi ile alakalı. Şimdi dedik ki tadil-i sülüsel Kur'an. Kur'an'ın üçte birine denk gelir. Bu ne demek üçte birine denk gelir? Şimdi tamam bu sevap olarak dedik Kur'an'ın üçte birine denk gelir ama şimdi alimler bir de olaya şöyle bakıyorlar. Diyorlar ki şimdi Kur'an'ın bütününe baktığın zaman üç ana şey üzerinde duruyor. Bir ya Allah'a tevhid hakkında tevhidden bahsediyor. Allah'a tevhid hakkındadır. Evet. Bütün ayetlere bak. Ya Allah'a tevhid hakkındadır. ya ahkamlar hakkındadır. Yani ibadetler hakkındadır. Namaz, oruç, zekat, hac, nikah vesaire, tamam mı? Ya da ümmetlerin haberleriyle alakalıdır. Üçüncü bir mevzu bulabilir misin? Yok. Yani ya ibadet ahkamlarla alakalıdır. Ya Allah'ı tevhidle alakalıdır ya da geçmiş ümmetlerin kıssalarıyla, haberleriyle neden helak olmuşlar, nasıl mükafat bulmuş bazıları vesaire. Kıssalarla alakalıdır. Tamam? Baktığımız zaman sadece bu üç ana kısımdan oluşur Kur'an. Ve baktığın zaman İhlas Suresi bu üç ana kısımdan hangisini alıyor? Allah'ı tevhid. Ve baktığın zaman sadece Allah'ı tevhidle alakalı. O yüzden diyorlar ki baktığın zaman Kur'an'ın üçte birine denk gelmesini böyle de anlayabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Yani bir vecihi de budur olayın. Tevhidin. Evet, tevhidin. Peki İhlas Suresi neden İhlas diye isimlendirilmiştir? İhlas Suresi has kılmak demek. Bak Allah Azze ve Celle bu sureyi kendi nefsine has kıldığı için bu İhlas Suresi diye isimlendirilmiştir. Çünkü neden? Bak sadece Allah Azze ve Celle'nin nefsiyle alakalıdır bu ayet, bu sure. Allah başından sonuna kadar Allah Azze ve Celle'yi anlatır. Allah Azze ve Celle'nin vasıflarını anlatır. Yani bu İhlas Suresi has kılmak. Yani bu Allah Azze ve Celle'ye hastır. Allah Azze ve Celle'ye hastır bu. Tamam? Evet. Şimdi dedik bunun inişi hakkında. İşte dediğim gibi müşrikler diyorlar ki ya Muhammed bize Rabbini vasfet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bunu duyuyor tabi. Ama ne yapıyor? Daha vasfetmeden, yani vasfetmiyor direkt yani. O değil de, ne yapıyor? Allah Azze ve Celle tasdiken, yani kendisinin vasfedilebileceğini tasdiken ne yapıyor? Bunu indiriyor. İhlas Suresi'ni o zaman diyoruz ki demek ki Allah Azze ve Celle'nin sıfatları olmak zorunda. Vardır. Bu cehmiyeye başlı başına reddiyedir. Allah Azze ve Celle'nin hiçbir sıfatı yoktur diyen. Hatta Allah Azze ve Celle'nin hiçbir ismi yoktur diyen. Çünkü ayete baktığımız zaman hem içinde sıfat var hem isim var. Ahad diyor mesela. Ahad Allah'ın isimlerindendir. Gibi. Tamam. O yüzden diyoruz ki Kul huvallahu ahad. Yani İhlas Suresi Allah'ı vasfeden bir suredir. Ve iniş sebebi de zaten buna net bir şekilde delalet ediyor. Şimdi diyoruz ki yani bu Kur'an'ın üçte birine denktir. Denkliğin vecihlerini anlattık ve bunun ini sebebi de belli. Şimdi ne diyor Allah Azze ve Celle bunda? Diyor ki Kul huvallahu ahad. De ki Allah birdir. Peki ahad Erhan abi. Allah birdir. Peki neyi de bir? Zikrediyor mu burada? Allah Azze ve Celle neyi de bir? Ha, o zaman diyoruz ki burada umum kullanılmış. O zaman bakacağız Allah Azze ve Celle'ye ne hassa Allah Azze ve Celle onda bir demek. Evet. Görüyor musun? Evet. O zaman bu başlı başına kime reddiye? Müşebihelere reddiye. Tamam? Müşebihelere evet. Reddiye. Allah birdir. Yani Allah Azze ve Celle neyde bir? Burada söylüyor mu? Neyde bir Allah Azze ve Celle? Allah Azze ve Celle her şeyle bir, tabiri caizse bir bütündür. Yani sıfatları ondan ayrı bir parça değildir. Haşa. Böyle bir müşebihe gibi değil. Yani o zaman Allah Azze ve Celle Allah birdir dediği zaman Allah Azze ve Celle ne hassa? Bir. Peki burada zikretmediğine göre umum. O zaman Allah'a neler has? Biz bunları ispatladık. Rububiyet, uluhiyet, isim sıfat. Evet. O zaman bu ayetten ne anlıyoruz? Allah rububiyetinde bir, uluhiyetinde bir, isim sıfatında bir. Sümeyye. Bizim Ahmet ya. Evet. Tamam. İsim ve sıfatta bir demiştik. İsim ve sıfatta bir demiştik. Tamam. Yani Allah Azze ve Celle Ahad dedi. Tamam. O zaman buradan ne anlıyoruz? Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi de ne? Ahad. O zaman burada şimdi bir Allah Azze ve Celle'nin ismi var bu ayette. Evet. Ve altında yatan sıfatı var. Uluhiyet sıfatı. Yine Allah Azze ve Celle'nin Ahad ismi var bu surede. Ve Ahadiye sıfatı var. Tamam. O yüzden Allah Azze ve Celle kendisine has olan her şeyde birdir. Şimdi bir de diyor ki Allahu Samet. Samet de Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi. Peki Samet ne demek? Şimdi Samet'e baktığımız zaman Nebi Sallallahu'nun merfu olarak Samet budur yok. Tamam mı? Olmak da zorunda değildir zaten. Tamam mı? İlla her ayeti tek tek Nebi Sallallahu'nun açıklayacak diye bir kaydı yok bize. Tamam mı? Ama zaten naslar birbirlerini açıklar. Şimdi Samet'in iki manası var. Birincisi ellezî lâ cevfeleh. Karın boşluğu olmayan demek. Karın boşluğu olmayan demek. İkincisi kulların kendisine ihtiyaç duyduğu, sığındığı, kendisine yöneldiği şey demek. Veya yine aynı bu söylediğim iki manaya dahil olan aslında. İşte efendiliği kemal derecesine ulaşmış demek vesaire. Tamam mı? Bunlar. Şimdi Samet din bütün bu manaları Allah'ın hakkında mevcut. O zaman Allah Azze ve Celle'nin bu ayet diyor ki Samet derken Allah Azze ve Celle yani De ki Allah birdir. Allah'ın karın boşluğu yoktur. Tamam mı? Allah'ın karın boşluğu yoktur. Allah kendisine yönelendir ve efendiliği yani seyyidliği kemal derecesine ulaşandır. Bu demek. Samet. Çünkü neden? Şimdi eğer Kur'an'da bir kelimenin birden fazla manası varsa ve bu manalar birbiriyle çelişmiyorsa ve hakkı ifade ediyorsa ve onu haslaştıran özel bir nas yoksa bu umuma delalet eder. Çünkü Allah'ın belagatı büyüktür. Tamam, bunu kayıtlamamıştır. O yüzden o lafzın manasına giren her şeyi kapsar. Bu samet de bununla alakalıdır. Tamam. Hatta baktığımız zaman seleften mesela bunun hakkında naslar var sayı olarak gelmiş. Mesela buradan hemen bir iki tanesini nakledelim. Mesela İmam Mücahit demiştir ki mesela İbn Abbas'ın baştan sona Kur'an'ı İbn Abbas'ın dizinin dibinde okumuştur. Tamam. Evet. Ne diyor? Es-samet ellezî lâ cevfeleh. Karın boşluğu olmuyor. İbn-i Cerir bunu şeyde sahih bir senetle zikrediyor İmam Mücahit'te. Yine Hasan-ı Basri'den ellezî lâ cevfeleh demiştir. Karın boşluğu olmuyor. Yine İkrime'den aynısı var. Yine Şabi'den bak yemek yemez tefsiri var. Neden? Çünkü karın boşluğu olma onunla aynı manadadır zaten. Karın evet. boşluğu olan yemeğe ihtiyacı olur. Anlatabiliyor muyum? Yine bazılarından gelmiştir ki ne yemek yer? Şey yemek yemeyen ve bir şey içmeyendir Samed'in manalarında. Tamam. Yine bazıları demiştir ki ondan bir şey çıkmayan. Neden? Çünkü karın boşluğu olandan bir şey. Bunların hepsi bir manadır aslında. Bazıları lazımlarıyla zikretmişler. Tamam mı? Evet. Bunların hepsi mevcut. Şimdi böyle baktığımız zaman olaya diyoruz ki Samet bu demek. Ancak burada bir nokta var. O da ne? Bizi teyit eden. Bir kere Samet zaten başlı başına kelime manası olarak bizim söylediğimize delalet eder. Bu bir. Alimler diyor ki bakın ayetin devamına. Çünkü bazen naslar neyle anlaşılır? Siyak sibak ile. Bakın bizim söylediğimiz manayı teyit eden ayet var. Lem yelid ve lem yulet. Evet. Görüyor musun? Lem yelid ve lem doğmak olayı. Evet. Şimdi bazı bidat ehli bu ayetle istinad ederek Allah'ın kelamı yoktur demişler biliyor musun? Evet. Samet'le. Demişler ki Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından, isimlerinden bir tanesi Samet'tir. Evet. O yüzden Allah konuşmaz. Nasıl bir bağlantı yapmışlardı düşünebiliyor musun bizim söylediklerimizden? Şimdi Samet neydi? Karın boşluğu olmayan evet. ve Samet neydi? Ondan bir şey çıkmayan. Diyorlar ki o zaman Allah konuşamaz çünkü bir şey çıkamaz Allah'tan. Tamam mı? Yani Allah konuştuğu zaman o kelam ondan çıktı. Evet. Allah da Samet olduğuna göre konuşamaz. O zaman Allah'ın kelam sıfatı yok. Samet'le biz onları reddiye veriyoruz. Diyoruz ki bir kere sizin söylediğiniz lazımlarla alakalı ne? Yani mahlukatın karın boşluğu var. Tamam mı? Evet. Karın boşluğu var. Karın boşluğu olduğu için mahlukat konuşabiliyor. Karın boşluğu olduğu için mahlukat konuşabiliyor. Dili dudağı olduğu için mahlukat konuşabiliyor. Evet. Biz diyoruz ki hayır. Allah Azze ve Celle'nin konuşması için karın boşluğuna ihtiyacı yok ki. Evet. Dudağı dile ihtiyacı yok ki. Mesela Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in söylediği gibi Mekke ile Medine arasında bir taş var. Nübüvvetten önce kendisine selam verirdi. Bana selam hala o taşı biliyorum ben diyor yerini. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi taşta karın boşluğu mu var, dudak mı var? Taşta bile bu gerekmiyorsa nasıl Allah Azze ve Celle'de bu gerekir diyorsunuz? Yani onlar şöyle hayal ediyor. Konuşan birisi için, kendisinden bir şey çıkan birisi için işte karın boşluğu lazım, işte dil lazım, dudak lazım. Böyle bir hayal ediyorlar. Ondan sonra diyorlar ki yani Allah da samet olduğu için, karın boşluğu olmadığı için, kendisinden bir şey çıkmadığı için kelam da çıkmaz. Böyle bir şey yok yani. Tamam mı? Allah Azze ve Celle'yse kemisiyle hiç şey. Onun benzeri yoktur. Bitti. Tamam. Evet. Şimdi kaba olarak bunları söyledik. Bir de oku Şeyh Halil Ras ne diyor rahimahullah. Biraz sesli inşallah. Sonra dersi bitirelim. Bunun kapsamına girer ifadeleriyle nefi ve ispat hususunda iman edilmesi gereken isim ve sıfatları ihtiva eder kitap ve sünnetteki nasları zikretmeye başlamaktadır. O bu işe bu pek büyük sureyi zikrederek başladı. Çünkü bu sure başka surelerin kapsamadığı hususları kapsamaktadır. Evet. Bundan ötürü buna İhlas suresi adı verilmiştir. Çünkü bu sure tevhidi şirk ve putperestliğin her türlü şaibesinden soyutlamaktadır. Hı-hı. İmam Ahmet Müsned'inde kaydettiği rivayete göre Hı-hı. Ubey İbni Kab radıyallahu anh bu surenin nuzul sebebi hakkında şöyle demiştir. Müşrikler ey Muhammed dediler bize Rabbini tanıt. Bunun üzerine Şanı Yüce Allah de ki o Allah'tır, bir tektir. Allah'tır, Samet'tir diye başlayan sureyi sonuna kadar indirdi. Evet. Ki. Evet. Şimdi bak, burada açık ve net şekilde bazı fırkalara reddiye var. Evet. Tamam mı? Mesela Allah Azze ve Celle'nin işte sıfatlarını işte 7 ile sınırlayan, 8 ile sınırlayan veya yok diyen vesaire. Evet. Bunlara reddiye var. Evet. Çünkü bakıyorsun bunların söylediği işte dediğim gibi bir kısmı inkar ediyor, bir kısmını kabul ediyor vesaire. Evet. Bu ayet başlı başına reddiyedir. Tamam? İni sebebiyle baktığımızda. Evet. Bir de burada özel bir daha işaret var, önemli. Nedir o? Demek ki isim sıfatlar mevzusu sahabeler zamanında da sahabeler indinde de konuşulan, bilinen, açıklanan bir mevzuydu. Evet. O yüzden bazı kelam ehlinin dediği gibi işte sahabeler bu mevzudan anlamazlar, onlar bilmezler, hiç konuşmamışlardır. Onlar sadece teslim olmakla emin oldular. İşin ilmi noktası, tafsili noktasını çözecek olan bizleriz. O sahabeler zaten isim sıfatlara konuşmamıştır bile, girmemiştir bile vesaire. Bunların hepsi onlara reddiye. Evet. Evet. Sahih-i Buhari'de bu surenin Kur'an'ın üçte birine denk düştüğüne dair rivayet sabit olmuştur. Evet. İlim adamları bunun yorumu hususunda farklı görüşlere sahiptirler. Evet. Bunların doğru olma ihtimali en yüksek olanı Şeyhül İslam'ın Ebul Abbas'tan. Ebul Abbas ise Ebul Abbas bir süreç diye bilinen kimsedir. Bakınız Mecmualü Feteva. Evet. 8. cilt, 17. cilt 103. Evet. Naklettiği görüştür. Bu görüşün hülasası da şudur. Kur'an-ı Kerim şu üç temel maksadı kapsar. 1. Fıkıh ve ahlak ilminin konusunu teşkil eden. Yani demin söylediğimiz Kur'an 3 ana konu üzerine durur. Evet. Birincisi. 1. Fıkıh ve ahlak ilminin konusunu teşkil eden ameli ahkam ve şer'i hükümleri ihtiva eden emir ve nehiler. 2. Evet. Geçmiş peygamberlerin salat ve selam onlara ümmetleriyle başlarından geçen olayları, onları yalanlayanları, kuşatan helak türlerini, vaat ve tehdit çeşitlerini, mükafat ve ceza ile ilgili tafsilatı ihtiva eden kıssalar ve haberler. 3. Tevhide kulların yüce Allah'ın bilmeleri gereken isim ve sıfatlara dair ilim. İşte bu üç hususun en şerefli olanıdır. İhlas suresi de bu ilim esaslarını ihtiva edip bunları kapsamlı bir şekilde dile getirdiğinden ötürü bu sure Kur'an'ın üçte birine denk düşer demek doğrudur. Yani düşün, Kur'an'da üç ana temel esas var. İşte haberler, hükümler ve tevhidle alakalı. Evet. Ve bunların en üstünü de yine baktığımız zaman tevhid ve İhlas suresi bunu kapsıyor. Evet. Bütün böyle bir bütün olarak baktığımızda olaya zaten fazileti ne kadar ortada çıkıyor ortaya. Evet. Bu surenin tevhid ilimlerinin tamamını ve ilim ve itikadi tevhidin ana kolunlarını teşkil eden esasların nasıl kuşatmış olduğuna gelince. Bununla ilgili olarak da şunları söyleyebiliriz. Evet. İspat tevhidi. Evet. Yüce Allah'ın Allah'tır, bir tektir buyruğu her bakımdan ortağının bulunmasının nefyedildiğine delildir. Şimdi şunu söyleyelim. Önemli bir nokta var burada. Bu taksimatı iyi bilmemiz lazım. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını, tamam mı, ilmi taksimat olarak birçok taksimatta biz anlatıyoruz. Evet. O ayrı da. Bir de şöyle bir taksimat var. Allah Azze ve Celle hakkında Allah'ın selbi sıfatları var. Yani sıfatın selbiye dediğimiz. Bir de neyi var? Selbi sıfatları var. Yani selbi sıfatları nedir Allah Azze ve Celle'nin? Yani selbi sıfatları Allah Azze ve Celle'nin kendisinden nefyettiği sıfatlar. Evet. Değil mi? Allah Azze ve Celle'nin kendisinden nefyettiği sıfatlar. Bu yani bir ispat olarak sıfatlar var, bizim ispat ettiğimiz, bir de nefyettiğimiz sıfatlar var. Tamam? Buna sıfatın, nefyettiğimiz sıfatlara sıfatın selbiye denir. Selbi sıfatlar. Selbi Allah Azze ve Celle'nin kendi nefsinden nefyettiği sıfatlar. Evet. Mesela doğmamış olduğu gibi. Tamam, bak bunu nefyetmiştir. Zulümü kendisinden nefyettiği gibi. Şimdi bakıyoruz burada hem nefi var hem ispat var. Yani Allah Azze ve Celle bazı sıfatları kendisine, bazı isimleri burada ispat ediyor. Bazılarını nefyediyor. Mesela kendisine ahadi ispat ediyor. Samedi ispat ediyor. Değil mi? Doğumu ne yapıyor? Nefyediyor. Yine küf'ü ne yapıyor? Yani denkliği ne yapıyor? Lem yekun lehu kufven ahad. Onun denkliği ne yapıyor? Nefyediyor. Ha, o zaman Allah Azze ve Celle'nin demek ki sıfatları da selbi sıfatlar da var. Evet. Tamam? Ve bu açık ve nettir. Bu mesela İhlas suresi buna delildir. Evet. Tamam? Evet. Nefedildiğine delildir. Zatında, sıfatlarında ve fiillerinde ortağının olmadığını ortaya koymaktadır. Evet. Şu an ilgili... Allah birdir diyor. Demek evet. Nerede? Bir zatında bir, sıfatlarında bir evet. Ve fiillerinde bir. Evet. Şanı yüce Allah'ın azamet, kemal, mecd, celal ve kibriya sıfatlarına da tek başına sahip olduğunun delilidir. Evet. Bundan dolayı ispat halinde ehad bir tek lafzı ancak yüce Allah hakkında kullanılır ve evet. bu bir vahitten daha belidir. Evet. Samet. Yüce Allah'ın Allah'tır, Samet'tir buyurunda geçen Samet'in İbn Abbas radıyallahu anh'ın şu sözleri şu sözleriyle açıklamıştır. Evet. Efendiliği kemal derecesinde olan Seyyid, şerefi kemal derecesinde olan Şerif, evet. azameti kemal derecesinde olan Azim, evet. hilmi cahillerin cahilini affedişi kemal derecesinde olan Halim, başka varlıklara muhtaç olmayışı kemal derecesinde olan Gani, cebarrutu kemal derecesinde olan Cebbar, ilmi kemal derecesinde olan Alim, hikmeti kemal derecesinde olan Hakim'dir. Hı. Samet her türlü şeref. Şimdi baktığımız zaman aslında Samet nedir, tamam mı? Efendiliği kemal derecesinde olan, yani kemaliyet vardı Samet'te. O yüzden ilmine bak, hangi sıfatlarını zikredersen zikret, işte ilmi olsun, Allah Azze ve Celle'nin zenginliği olsun, Allah Azze ve Celle'nin hilmi olsun, burada hepsi kemal evet. noktasındadır. Buna değinmek istiyorum evet. aslında. Evet. Samet her türlü şeref ve efendilikte kemal sahibi olan demektir. O da aziz ve celil olan Allah'tır. Evet. İşte onun bu sıfatları ancak ona yaraşır. Onun dengi yoktur. Onun benzeri yoktur. Evet. Bir. Burada bir dipnot var. Evet. Verelim bunu. İbn Abbas'ın bu açıklamasını İbn Cerir İhlas Suresi tefsirinde senediyle rivayet etmekte ve şöyle demektedir. Bize Ali anlattı. Bize Ebu Salih anlattı. Bize Muaviye Ali'den, o İbn Abbas'tan bunu böylece nakletti. İbn Abbas'tan rivayet eden Ali ise İbni Ebi Talha'dır. Evet. Nitekim İbni Kesir tefsirinde de böyledir. Saduk çok doğru sözlü bir ravidir. Hı-hı. Ancak İbn Abbas'la görüşmemiştir. İbn Abbas'ın tefsirini Mücahid'den nakletmiştir. Dolayısıyla İbn Abbas'tan rivayeti munkatıdır. Evet. Bunu ayrıca İbni Şeyh el-Azame 1383'te... Bunun zayıf olması önemli değil. En fazla evet. deriz ki bu İbn Abbas'tan varat olmamış. Ama evet. bu kelime olarak, tamam mı? Mana olarak evet. Samet kelimesinde var zaten, tamam mı? Evet. evet. Aynı senet ile rivayet etmiştir. Muhakkiki el-Mubarek Furu'yı zayıf olduğunu belirtmiştir. Evet. Ancak Hafız İbni Hacer et-Tehsib'de şöyle demektedir. Fakat aradaki vasıta bilindikten sonra ve o da güvenilir bir ravi olduğuna göre ki o da mücahiddir. Bunda bir sakınca kalmamaktadır. Evet. Bakınız tefsiru İbn Abbas ve Marviyatihi fi tefsiri min kutubis sünne 1.25. Evet. Ya o zaman bunun nispetinde İbn Abbas'ın nispetinde kelam var, tamam mı? Evet. Birileri sabitlemiş vesaire. Alakulihal bu önemli değil. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ya şu manada önemli değil. İbn Abbas'tan eğer senedi sayı olarak vurup bulmuşsa evet, bu ne ala. Ha, bu ne ala. Ancak biz diyoruz ki zaten Samet'te bu evet, var. Evet. Tamam mı? Ve manalarını zikrettik. Ve Selef'ten de bunları nakledenler evet. var. Evet. Evet. Samet karın boşluğu olmayan diye açıklandığı gibi, bunlarla ilgili bir dipnot var, okuyalım mı? Karın boşluğu olmayan. İki, bu rivayet Mücahit el-Hasan ed-Dahak'tan sayı olarak nakledildiği gibi merfu olarak da varit olmuşsa da sahih değildir. Tabii merfu olarak sahih gelmemiştir. Hı. Ama dediğim gibi demin Mücahit, Hasan, Dahhak falan, İkrime falan, onları demin zaten de okuduk biz. Evet. Kaynakları verelim mi? Ver. Bakınız Ebu Şeyh el-Azame 1379, İbni Ebi Asım es-Sünne, beraberinde el-Albani, Zilalül Cennesi, No 673, 674, 675, 680, 688, 689. Evet. Diye Samet karın boşluğu olmayan diye açıklandığı gibi bütün mahlukatın kendisine boyun eğdiği bütün ihtiyaç ve isteklerine de kendisine yöneldiği kimse diye açıklanmıştır. Evet. O zaman bütün bu manaların hepsi Allah Azze ve Celle'ye sabit. Çünkü neden? Umumdur bu. Bunu haslaştıran bir rivayet yok. Evet. Bütün bu manaların hepsi Allah Azze ve Celle'ye en kemal derecesiyle, en kemal haliyle Allah'ta vardır. Evet. Bu açıklama da İbrahim en-Nihai'den sahih olarak gelmiştir. Evet. Buna göre Yüce Allah'ın ehadiyetini kabul etmek, ortaklığı ve benzerliği reddetmeyi ihtiva etmektedir. Evet. Geçen bütün anlamlarıyla samediyeti ispat etmek, bütün güzel isimlerin ve yüce sıfatların tafsilatını ispatı da ihtiva eder. Evet. İşte ispat tevhidi de budur. Evet. Tenzih tevhidi. İkinci tür olan tenzih tevhidine gelince, bu da Yüce Allah'ın doğmamıştır, doğrulmamıştır, kimse de onun dengi değildir buyruğunda anlaşılmaktadır. Nitekim evet. Toplu olarak da o Allah işte bu da Samet'in zaten o manasını teyit ediyor. Karın evet. Boşluğu olmuyor. Evet. Değil mi? Evet. Nitekim toplu olarak da o Allah'tır, bir tektir. Buyruğunda anlaşılmaktadır. Yani kimse ondan dallanıp budaklanmadığı gibi kendisi de kimsenin dalı budağı değildir. Evet. Onun dengi misli ve benzeri yoktur. Evet. İşte bu surenin itikat ve marifet tevhidini Şanı Yüce Rab hakkında kabul edilmesi gereken ve mutlak olarak ortaklığa aykırı ehadiyeti hiçbir şekilde eksikliği söz konusu olmadığı bütün kemal sıfatlarına tespit eden... Peki itikat ve marifet tevhidi ne demek? Yani bu tevhidin üç kısmından hangisi? İtikat ve marifet tevhidi, isim, sıfat ve rububiyet tevhidi mi demek? Tamam, burada ondan bahsediyor. Evet. Bir de oku. İşte bu surenin itikat ve marifet tevhidini Şanı Yüce Rab hakkında kabul edilmesi gereken ve mutlak olarak ortaklığa aykırı ehadiyeti evet. Hiçbir yani şekilde... Yani ehadiyet mutlak evet. Olarak ortaklığı nefyeder. Evet. Tamam, hiçbir noktada ortaklığı yoktur evet. Allah'ın. Evet. Hiçbir şekilde eksikliğin söz konusu olmadığı bütün kemal sıfatlarını tespit eden samadiyeti, kimseye muhtaç olmayışının samadiyet ve ehadiyetinin gereklerinden olan çocuk sahibi oluşu ve bir babadan doğuşu nefyedip sonra da teşbih, temsil ve onun benzeri oluşunu nefyetmeyi ihtiva eden, onun dengenin bulunmayışını nasıl da ihtiva etmiş olduğuna dikkatle bakmamız gerekir. Görüyor musun nasıl böyle bir evet. Şeyler, manalar içermiş bu evet. Sure. Evet. İşte bütün bu bilgileri ihtiva eden bu bir sureye Kur'an'ın üçte birine denk düşmek yaraşan bir özelliktir. Sonra İbn-i Teymiye'nin Rahimullah'ın sözü. Tamam, burada bırakalım inşallah. Evet. Vallahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barakala nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmi.